प्रवृत्ति लिंग का अनुमान से भी शब्दावगत नियोगे प्रवृत्ते है। शब्दिक गम्यतंत से शिष्यति नियोगवादी शंका करता है। प्रवृत्ति है लिंग जिसका, ऐसी जो अनुमान बाल अनुमान करता है, मध्यम बुद्ध वृद्ध की प्रवृत्ति के लिंग से अनुमान करता है नियोग उत्तम बुद्ध वाक्य से। तो अनुमान जो किया किसमें लिंग साध्य होता है, नियोग जो कि शब्द अवगत मध्यम वृद्ध को उत्तम वृद्ध के शब्द से ज्ञात हुआ नियोग, उस नियोग में अनुमान की प्रवृत्ति हुई। अनुमान से नियोगे प्रवृत्ति, अनुमान की नियोगे में प्रवृत्ति हुई। जो नियोग शब्दावगत, शब्दावगत बालक को नहीं, मध्यम वृद्ध का अवगत बाल अनुमान करता है, तो शब्दावगत नियोगे अनुमान से प्रवृत्ति होती है। इसलिए शब्द ही का गम्य हुआ नियोग, शब्दावगत नियोगे अनुमान की प्रवृत्ति हुई, शब्द ही का गम्य तंत्र से सिद्ध हो जाए इति संकते। तस्यापि शब्द पूर्वत्वा दितिचे लिंग पूर्वतः कस्मान्न शब्द बोधोपि हनुमान पुरसर। तस्यापि शब्द पूर्वता दी चेत, तस्य अनुमान से शब्द पूर्वता दी चेत, बाल ने अनुमान किया नियोग में, जो नियोग शब्द पूर्व के है, शब्द से ज्ञात हुआ मध्यम वृद्ध को, अनुमान से भी शब्द पूर्वता दी चेत। सिद्धांत कहता है लिंग पूर्वत कस्मान शब्द शब्द बोध भी लिंग पूर्वत, लिंग पहले अनुमान होगा शक्ति ज्ञान काल में, नियोग में शक्ति ज्ञान कैसे होगा, प्रवृत्ति लिंग का अनुमान से, अनुमान से शक्ति ज्ञान होने के बाद तो मध्यम बुद्ध को शब्द बोध होगा, मध्यम बुद्ध को उत्तम बुद्ध के वाक्य से शब्द बोध कैसे होगा। शब्द की शक्ति नियोग में है, पहले ज्ञान है तो शब्द बोध होगा ना, मध्यम बुद्ध को शब्द बोध कैसे होगा, शक्ति ज्ञान है ना, तो शक्ति ज्ञान के बिना तो शब्द बोध नहीं होगा ना, शक्ति ज्ञान कैसे हुआ था उसको पहले, मतलब वही छोटा बच्चा बता में तो अनुमान से हुआ ना, तो उसको अनुमान से शक्ति ज्ञान हुआ, बाल को अनुमान से शक्ति ज्ञान हुआ, बाल को तो अनुमान से शक्ति ज्ञान होने के बाद शब्द बोध होगा, तो पहले अनुमान हुआ उसके बाद शब्द बोध, तो कस्मान शब्द बोध भी अनुमान पुरस्सर, लिंग पूर्व तो क्यों नहीं मानते, कस्मान न लिंग पूर्वत हो शब्द बोध भी अनुमान पूर्वक, शब्द बोध तो लिंग ज्ञान शक्ति ज्ञान पूर्वक, शक्ति ज्ञान अनुमान से होगा। ठीक है, मैं श्रोतु शब्द नियोग बोधो, शब्द से नियोग बोध होगा मध्यम बोध को अनुमान पूर्वक हो, अनुमान पूर्वक क्यों, तस्य तस्मिन् पूर्वम अनुमान प्रवृत्ते है, तस्य मध्यम बोध से तस्मिन् नियोगे पूर्वम अनुमान प्रवृत्ति है, शब्द बोध के पहले अनुमान की प्रवृत्ति हुई थी तभी तभी शब्द बोध होता है। अतः शब्दाद नियोग बोधोपि किमिति लिंग पूर्व न स्यात्, मध्यम वृद्ध को शब्द से नियोग बोध हुआ तो उससे शक्ति ज्ञान के बिना कैसे होगा, शक्ति ज्ञान हुआ था, शक्ति ज्ञान तो लिंग पूर्वक होगा, किमिति लिंग पूर्व को शब्द बोध न स्यात्, इति शब्दानुमान हो साम्य माह, अनुमान शब्द पूर्वक शब्द भी अनुमान पूर्वक। अभी कौन कौन से पहले कौन से बाद में, शक्ति ज्ञान पहले होने पर शब्द बोध होगा, शब्द बोध मध्यम वृद्ध होने के बाद शक्ति ज्ञान होगा बालकों, ये बीज वृक्ष के समान एक को यदि होता ना, बाल को शब्द बोध होकर के शक्ति ज्ञान होता तो कहेंगे शब्द पूर्वक, बाल को शक्ति ज्ञान और मध्यम वृद्ध को शब्द बोध, मध्यम वृद्ध शब्द बोध होने के पहले उसको भी शक्ति ज्ञान चाहिए, शक्ति ज्ञान होगा प्रवृत्ति लिंग का अनुमान से, तो अनुमान पूर्वक शक्ति ज्ञान होगा तो शब्द बोध होगा, और मध्यम वृद्ध को शब्द बोध होगा तो बाल को अनुमान होगा, तो बाल को अनुमान होगा तो वो फिर कभी शब्द से जहाँ समय कर व्यवहार करे चेष्टा उसको देख रहे, दूसरे को ज्ञान होगा। अन्य अनुमान से अन्य शब्द बोध होगा, अन्य हो पहले अनुमान से शक्ति ज्ञान होगा तो बाद में शब्द बोध होगा, उसके शब्द बोध को देख करके प्रवृत्ति को देख करके दूसरे को अनुमान होगा, इसको शब्द बोध हुआ दूसरे को अनुमान हुआ, दूसरे को अनुमान होने पर उसको शब्द बोध होगा। तो जिसमें शब्द बोध हो उसके पहले अनुमान चाहिए, वो अनुमान पूर्वक होने पर शब्द बोध होता है, और शब्द बोध उसके हुआ तो अनुमान करेगा, अनुमान प्रभुत्व कैसे होगा? अनुमान की प्रवृत्ति होने के लिए पहले किसको शब्द बोध हुआ तभी तो अनुमान प्रयोग होगा, उसको नहीं हुआ शब्द बोध मध्यम वृतक हुआ प्रभुत्व हुआ चेष्टा को देख करके अनुमान करेगा। तो शब्द बोध होने पर तो अनुमान की प्रवृत्ति होगी, कर्ता अलग तो है, जब तक अन्य को शब्द बोध नहीं हुआ तो ये अनुमान क्या करेगा? कर्ता तो अन्य है, कर्ता है धूम वर्णी किसने संयोग किया, धूम देखने पर अनुमान करते हैं, तो ये नहीं कि हम स्वयं वर्णी संयोग करेंगे, वर्णी संयोग किसने क्या पर्वत में धूम देख रहे हम अनुमान करते हैं, तो पहले धूम होना तो अनुमान करेंगे। तो इसी प्रकार वो प्रवृत्त होने पर हम अनुमान करेंगे, किंतु प्रवृत्त हो कैसे शब्द पूर्वक, इसी प्रकार अभी अनुन्यास नहीं किया तो तत्व दोनों समान हो गया, अनुमान पूर्वक शब्द बोध शब्द बोध पूर्वक अनुमान। इदानीम अनुमान से विशेष दर्शे और अनुमान विशेष दिखाएंगे। नियोगम शब्द तो बुद्ध्वा योपि श्रुता प्रवर्तते तस्याप्यनिमितेरेव शब्दार्थ प्रत्ययो भवेत्। योपि श्रोता शब्द तो नियोगम बुद्ध्वा प्रवर्तते मध्यम बुद्ध शब्द सुन करके नियोग समझ करके प्रभुत्व हुआ, तस्यापि शब्दार्थ प्रत्यय शब्द से जो ज्ञान हुआ नियोग का ज्ञान तस्यापि अनुमितेरेव शब्दार्थ अनुमिति से होगा शब्दार्थ प्रत्यय भवेत्। टीका में व्युत्पन्न से प्रवृत्ति काल में तो ज्ञान हुआ किंतु शक्ति ज्ञान पहले व्युत्पन्न से प्रवृत्ति काले लिंगादिना नियोग धीर व्युत्पन्न प्रभुत्व हुआ उसके द्वारा नियोग का ज्ञान होगा अनुमान के द्वारा लिंगादिना व्युत्पत्ति काले नियोगधि व्युत्पत्ति काले लिंगादि अर्थे व्युत्पत्ति काले लिंगादि अर्थे प्रभुत्व अनुमान अपेक्षा लिंगादि अर्थे प्रभुत्व अनुमान व्युत्पत्ति काले यहाँ पहले प्रभुति काल में लिंगादिना नियोगधि प्रभुति काल में व्युत्पन्न से प्रभुति काल में लिंगादिना नियोगधि पहले लिंगादि के द्वारा नियोग ज्ञान हुआ था व्युत्पत्ति काले लिंग ग्रहण काल में लिंगादि अर्थे नियोग में प्रभुति अनुमान अपेक्षा प्रभुति अनुमान की अपेक्षा व्युत्पत्ति काल में बाल को अनुमान की अपेक्षा लिंगादि अर्थ में प्रभुति रूप अनुमान की अपेक्षा प्रभुति रूप लिंग के द्वारा ज्ञान होगा किस समय व्युत्पत्ति काले व्युत्पन्न होने के बाद लिंगादि लिंग सुन करके यहाँ लिंग नहीं लिंग लोट शब्द व्युत्पन्न से जो प्रभुत्व होता है व्यवहार में लाने के लिए कुछ करने के लिए नियोग ज्ञान हुआ लिंग लोट तब से नियोग ज्ञान शब्द बोध हुआ कस्य व्युत्पन्न से प्रभुति काल में व्युत्पन्न से मध्यम बुद्ध से लिंग लोट तब से नियोग ज्ञान हुआ किंतु व्युत्पत्ति जब हुई थी व्युत्पत्ति काले लिंग आदि के अर्थ में लिंग नहीं आ लिंग आदि लिंग लोट तब के अर्थ में नियोग में प्रभुति रूप अनुमान की अपेक्षा है किसम अपेक्षा है व्युत्पत्ति काले तो दुर्वारम तत्प्राथम तो पहले व्युत्पत्ति उसके बाद व्युत्पन्न होगा या पहले व्युत्पन्न उसके बाद व्युत्पत्ति स्वयं व्युत्पत्ति पहले हो शक्ति ज्ञान हो व्युत्पन्न हुआ तब लिंग से योग ज्ञान होगा। तो जिसको मध्यमृत को ज्ञान हुआ लिंग से नियोग का, उसको पहले शक्ति ज्ञान हुआ था तो अनुमान से हुआ था, तो अनुमान प्रथम हुआ और उसके शाब्द बोध के बाद बाल को अनुमान होगा, किंतु स्वयं जब उसको ज्ञान हुआ था पहले अनुमान हुआ था, इसलिए अनुमान विशेष हुआ प्रथम है। नियोग विषय तेन अनुमान से प्राथम्य परितभाव, नियोग विषय को हो गया अनुमान, अनुमान से नियोग को जानेगा पहले प्रवृत्ति से, अनुमान से प्राथम्य फलितमाह प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष गम्य कार्य नियोग से अनुमेयत, प्रत्यक्ष कार्यवत् तस्य लौकिकत्वं प्रसज्यते। प्रत्यक्ष गमेन कार्येण प्रवृत्तिदिना नियोग से अनुमेयतः अनुमानात्, नियोग का अनुमान होगा चेष्टा को देख करके, प्रत्यक्ष गम कार्येण प्रवृत्तिदि कार्येण नियोग अनुमान होने से, जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का कार्य है ज्ञान होता है, इसी प्रकार तस्य लौकिकत्वं प्रसज्यते, प्रत्यक्ष कार्य के समान प्रत्यक्ष कार्य लौकिक प्रत्यक्ष दिखता है तो लौकिकम तो नियोग भी लौकिक हो जाएगा। प्रत्यक्षम लिंगम प्रवृत्याख्यम कार्यम, प्रत्यक्ष होता है लिंग, लिंग का प्रत्यक्ष होता है और लिंग क्या है, प्रवृत्याख्यम कार्यम, प्रवृत्ति नाम का कार्य होता है लिंग हेतु प्रत्यक्ष है, उसी कार्य को देकर प्रत्यक्ष कर तेन अनुमेयत्वा, तेन अनुमेयत्वा तेन नियोगस्य, नियोगस्य घटाधिपत शब्दिक गम्यता न अपितु प्रत्यक्ष होगा, लौकिक हो जाएगा, शब्द के गम्य नहीं हुआ। प्रत्यक्ष लिंग को देख करके जो अनुमान करेंगे अन्वय पदार्थ, क्योंकि व्याप्ति ग्रहण काल में लिंग और साध्य में व्याप्ति ज्ञान हुए, जो कार्य साध्य है अनुमेय लौकिक हो जाएगा घटादि के समान, न कि शब्द का गम्य अनुमेय हुआ, अनुमिति गम्य अनुमान, शब्द गम्य नहीं। नियोग से कालत्रयास्पर्शिनो घटाधिपत अनुपताधिपत अलौकिकत्व, ये नियोगवादी कहता है घट तो उत्पाद्य होता है और नियोग कालत्र अस्पर्शी, किसी काल के साथ नियोग का स्पर्श नहीं, नियोग ऐसे पदार्थ है उत्पाद्य नहीं होता है, कालत्र अस्पर्शी। नियोग के विषय में करते करते कहा करते करते कभी कुछ चलता है, कृति साध्य कृति उद्देश्य है, कहा कृति उद्देश्य हो कृति साध्य नियोग, कृति साध्य होता फिर यहाँ क्या कहते कालत्र अस्पर्शी, अर्थात तो घट और नियोग में भेद है, घट उत्पाद्य होता है किंतु नियोग कालत्र स्पर्शी है, इसलिए घट से भिन्न है। नियोग से कालत्र स्पर्शी न घटाधिपत अनुत्पाद्यवाद, घट जिस उत्पाद ऐसे नहीं है, अलौकिकत्व नियोग इति आशंकेत है, नचेत कार्य नियोग स्यात् कूर्थो यागादि सिद्धितः सिद्धवस्त्वबोधित्वं विधेरपि तदा भवेत्। नियोगः कार्यं न चेत् उत्पाद्य न स्यात्, नियोग यदि उत्पाद्य नहीं होगा, यागादि सिद्धि तो को अर्थ, यागादि अनुष्ठान से क्या प्रयोजन, क्या सिद्ध होगा, नियोग तो नहीं होगा, उत्पन्न नहीं हुआ तो यागादि फिर व्यर्थ हुआ। और ठीक है एक तो दूसरा दूसरा है, यदि नियोग कार्य नहीं तो सिद्ध है, सिद्ध वस्तु का लिंग बताएगा तो फिर लिंग किसका बोधक हुआ, सिद्ध वस्तु का बोधक हुआ, नियोग यदि सिद्ध है कार्य नहीं तो लिंग लोट आदि शब्द किसका बोधक हुआ, सिद्ध का, तो ब्रह्म का बोध, सिद्ध वस्तु अवबोधित्व विधेरअपि तथा विधे सिद्ध वस्तु अवबोधित, सिद्ध वस्तु ज्ञापक तो हो जाएगा। तस्य अनुत्पाद्यते नियोग से अनुत्पाद्यते यागादि अनुसार व्यर्थमिति सहिति, यदि कालत्र स्पर्शी घट के समान उत्पाद्य नहीं है, अनुत्पाद्य है, घटवद अन्न उत्पाद नहीं तसे अन्न उत्पादित याग आदि अनुष्ठान व्यर्थ है। कुअर्थ याग आदि सिद्धि तो न च अनुष्ठान स्वर्गार्थम, कि अनुष्ठान याग आदि अनुसार स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के लिए याग करता है तो याग से सीधा स्वर्ग मिल जाएगा नियोग के बिना। नियोगम बिना तादर्थ असिद्धि, नियोग के बिना स्वर्ग के लिए याग नहीं हो सकता है। किंच नियोग से अनुत्पादित और दोष है, नियोग जी उत्पाद्य नहीं होगा तस्य, तो नियोग जी उत्पाद्य नहीं होगा क्या सस्य विषाण जैसे असत मानेंगे क्या माने असत नहीं, नियोग उत्पाद्य नहीं कालत्र अस्पष्ट है तो फिर सस्य विषाण जैसे असत मानेंगे नहीं क्या मानेंगे, सिद्ध मानना पड़ेगा नित्य मानना पड़ेगा। नियोग तो सस्य विषाण से नहीं कहेंगे तो नित्य मानेंगे तो सिद्ध हो गया, तो सिद्ध को जो शब्द बताएगा तो सिद्ध बोधितम विधि में आया, क्योंकि असत नहीं हो सकता है, क्योंकि कालत्र स्पर्श में असत भी सस विषाण भी कालत्र स्पर्श है और ब्रह्म भी दोनों का, तो यहाँ यदि ये तो असत नहीं कर सकते। अभी कहाँ 14 में हम नियोग से अनुत्पादित तस्य असत होने की क्या रात, असत नहीं है अवश्य भाविनी नित्य सिद्धते, फिर उसको क्या मानना पड़ेगा नित्य सिद्ध मानना पड़ेगा अवश्य भाव, क्योंकि अनुत्पाद्य है और असत नहीं तो नित्य सिद्ध मानना पड़ेगा। तद्बुद्धि लिंगादि है सिद्ध बुद्धित्वम, तद्बुद्धि लिंगादि जो नियोग बोध का लिंग है सिद्ध का बोध को हो गया, तो हमारे मत तुम्हारे मत में क्या भेद हुआ, सिद्ध ब्रह्म का बोध मानते तुम, सिद्ध नियोग का बोध मानते हो, पक्ष भेद नहीं थी सिद्ध बुद्धित्वम। अस्तु तरह नियोग से उत्पादित्वम, अभी पूर्व जी की प्रभाकर क्या कहेगा, नियोग को उत्पाद्य मानेंगे तब सिद्ध बोध को तो नहीं होगा, किंतु उत्पाद्य मानेंगे तो घट के समान लौकिक हो जाएगा, पूर्व सिद्धांत ने कहा था। अब कहा न च घटवत लौकिकत्व, घट के समान नियोग लौकिक हो जाए थे न, तत्र चक्षुरादे अशब्द पूर्वत्वात्, तत्र घटादु चक्षुरादि प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, अशब्द पूर्वता वहाँ शब्द पूर्वक नहीं है, घट को चक्षु से देख सकते हैं शब्द के बिना, अशब्द पूर्वक चक्षु प्रमाण का विषय हो गया घट, इसे लौकिक हो गया तत्र चक्षुरादि अशब्द पूर्वता। नियोगे मानांतर से तत्पूर्वत्वाद, नियोग में जो मानांतर लिंगादि प्रमाण कहेंगे तत्पूर्वत्वाद शब्द पूर्वत्वाद, अशब्द पूर्वक नहीं हुआ, शब्द पूर्वक ही अनुमान आदि प्रवृत्ति होगी, तो नियोग में शब्द पूर्वक तो है और घटादि में चक्षुरादि अशब्द पूर्वक दोनों में भेद हुआ। इति आशंक तस्यापि शब्द पूर्वत्वाद इत्यादि प्रपंचयति, तस्यापि शब्द पूर्वता आज हुआ था 37 में 7 3 7 3 7 से शुरू हुआ था ना, अभी आज कहाँ से पाठ शुरू हुआ 7 3 7 37 है ना, उसमें आया तस्यापि शब्द पूर्वत्वादिति से, अभी अनुमान शब्द पूर्वादिति है लिंग पूर्व तो क्यों नहीं माना, ये अभी पहले कहा था ये मानांतरस्य तत्पूर्वत्वादिति आशंक्य, मानांतर जो अनुमान प्रभु का शब्द पूर्वक आशंका करके तस्यापि शब्द पूर्वत्वादिति अभी कहा था, तस्यापि अनुमान से भी शब्द पूर्वत्वाद, अनुमान भी शब्द पूर्वक होता है तो शब्द बुद्धि में अनुमान पूर्वक होता है इत्यादि जो कहा था प्रपंच इति प्राथम्यम च, प्राथम्यम चात्र दुर्लक्ष्यम बीज तत्कार्य योरिव, शब्दानुमानयोर्नातः शब्द प्रथम तेष्यते, अत्र बीज तत्कार्योरिव शब्दानुमानयोर प्राथम्यं दुर्लक्ष्यम्, अतः न शब्द प्रथमता इच्छति, शब्द से प्रथमता न इच्छति, शब्द प्रथम अनुमान बाद में कैसे सिद्ध होगा, पहले उस समय ज़्यादा नहीं कहा था, पहले कहा था अनुमान जिसको ज्ञान होगा मध्यम वृद्ध को शक्ति ज्ञान होने पर शब्द बोध होगा, उसको शक्ति ज्ञान होने के लिए पहले अनुमान से शक्ति ज्ञान होगा, तो शाब्दबद्ध दूसरे को हुआ, किंतु इसको शक्ति ज्ञान तो हुआ अनुमान से, ऐसे कहा था। तो अन्य तो उसको जिससे अनुमान करेगा उसको पहले शाब्दबद्ध हुआ था, तो अन्य को शाब्दबद्ध होगा तो दूसरे अनुमान करेगा, वो अनुमान करके फिर शाब्दबद्ध इसको होगा, किंतु इसको शाब्दबद्ध होगा तो दूसरा अनुमान करेगा, तो पहला कौन होगा? अनुमान को पहले मानेंगे, अनुमान जो करेगा उसके पहले किसको शाब्दबद्ध होगा तो अनुमान करेगा ना। तो ये तो अनुमान स्वयं एक व्यक्ति के लिए तो पहला अनुमान हुआ, किंतु इसको अनुमान होने के लिए किसको शाब्दबद्ध होना चाहिए? जैसे किसको बीज वृक्ष के समान, वहाँ कोई निश्चय नहीं है, बीजाद वृक्ष वृक्ष से बीज शब्द प्रथमता न इष्यते अत्र नियोग नियोग में शब्दानुमान और अन्यतर से प्रथमता न नहीं कर सकते, नहीं बीजांकुर और अन्यतर से प्राथमिक गम्य थे, शब्द प्रथमता नहीं तो अनुमान प्रथमता भी सीधा नहीं होगा। तो जहाँ एक पक्ष कोई कहता ना वो तो क्या आग्रह रहता है, बीज से वृक्ष से बीज कौन है, कोई कहना है बीज से वृक्ष हो क्योंकि वृक्ष से बीज हो तो आग्रह रहता है, सिद्धांत तो कोई निश्चय नहीं होता ना। इसी प्रकार लिंग और शब्द में लिंग प्रथम होगा कहेंगे, ठीक है लिंग प्रथम होगा तो कैसे लिंग प्रथम होगा, ये किसी को शब्दबद्ध नहीं होगा तो अनुमान कैसे करेगा? ऐसे विचार करते समय कोई शब्द प्रथम अथवा लिंग प्रथम निश्चय नहीं होगा, इसे जो लिया शब्द प्रथमता नातिष्यते वहाँ शब्द अनुमान है और अन्य तरह से इसे समझाना चाहिए, क्योंकि बीजांकुर अन्य तरह से प्राथम्य नहीं लग जाते, अनुमान से भी तस्मिन प्राथम्य संभव अत शब्दार्थ अनुमान भी प्रथम हो सकता है, अपि शब्द है अत संभव अत अत नात शब्द प्रथमता इष्यति अत शब्द प्रथमता न इष्यति क्यों क्यों अनुमान प्रथमता भी संभव है तस्मिन प्राथम्य संभव अनुमान से भी तत्कुतस्तस्य शब्दैक गम्यता फिर शब्दैक गम्यता न नियोग में किसे होगा? यदा शब्द प्राथम्यस्य संभव तदा नियोगस्य शब्दैक गम्यत्वम अपि संभावितम्। अभी नियोगवादी कहता है जो शब्द प्राथम्य यदि संभव होगा शब्द से प्राथम्य तो नियोग भी शब्दैक गम्य हो जाएगा। इति आशंक्य नियोगम शब्दत्व बुद्ध्वा इत्यादि प्रपंच इति ये 38 श्लोक में अभी आया था। नियोगम शब्दत्व बुद्ध्वा, देखो नियोगम शब्दत्व बुद्ध्वा योपि श्रोता प्रवर्तते तस्यापि अनुमितेरेव शब्द प्रत्यय हुए थे। तो अनुमित पहले तो शक्ति ज्ञान के लिए अनुमिति चाहिए, ये पहले कहा था उसका इस आगे प्रपंच इति नियोग यद्वा यद्वा अनुमानमेवात्र शब्दात् पूर्वं हि युज्यते नावित्त संगतिः शब्दो गमको तो अनुवादकः। शब्द तो अनुवादक हो जाएगा, यद्वा अनुमानमेव अत्र शब्दात् पूर्वं युज्यते शब्दात् पूर्वं अनुमानमेव युज्यते। मध्यम वृद्ध को शब्द बुद्धि के पहले अनुमान ही चाहिए, एक क्यों नावित्त संगति शब्द गमक अभित संगति शब्द अभिता संगति ऐसे शब्द से जिस शब्द की शक्ति अज्ञात है अज्ञाता है इस अभित संगति जो शब्द वह गमक ज्ञापक शब्द बुद्ध नहीं होता है अतः अनुवादक हो गया शब्द। पहले आए शक्ति ज्ञान होने के लिए लिंग अनुमान, अनुमान से सब नियोग ज्ञान हुआ फिर शब्द से होगा तो अनुवाद हो जाएगा। नियोगे प्राथम्यम अनुमान से वही अत्र हेतु कहते नियोगे अनुमान प्रथम क्यों नावित्त संगति शब्द अनुमान नहीं होगा। अलब्ध शक्ति शब्द अलब्धा शक्ति रस्य अज्ञाता न बोधक तद्धिश्च और शक्ति ज्ञान कैसे होगा? लिंग आदेर नियोगे तद्ग्रह पीछा लिंगादे तद्धि लिंगादि से नियोग ज्ञान होने के लिए तद्ग्रह अपेक्षा शक्तिग्रह अपेक्षा शक्तिग्रह होने पर शब्दबद्ध होगा, न न च शब्दाधिपत अधीर, शब्द से कहेंगे शक्ति ज्ञान, शब्द से शक्ति ज्ञान होने पर फिर अनुमान करें, अनुमान से शक्ति ज्ञान हो, अनुमान से फिर शब्द इति मानेंगे तो अनुन्यास, अनुन्यासादि उत्तम, अतो अनुमान प्राथमिक, तो अनुमान प्रथम मानना पड़ेगा। भव तो नियोग से अनुमेयता, तो नियोग अनुमेय मान ले तो तरी लिंगादि तत्व अनुवादता, यदि अनुमेय मान लिया तो लिंग लौटता पे क्या करेंगे, अनुवादक हो जाएंगे, अतः अनुवादक हो जाएगा। ननु शब्दों यस्मिन योगे प्रविशति तस्मिन प्रविशत अनुमानम किमित तो अनुवादक न स्याद, जिस नियोग में शब्द का प्रवेश हुआ, शब्द से नियोग का ज्ञान, तस्मिन अनुमानम प्रविशत किमित तो अनुमान क्यों अनुवादक नहीं होगा। आप कहते हो शब्द को अनुवादक, शब्द से ज्ञान होने पर अनुमान करेगा तो अनुमान भी अनुवादक हो जाएगा। इत्यतः बुद्ध्यते बुद्ध्यते अनुमानेन शब्द बुद्धम न वेत्ति सह भिन्ने भिन्ने पि मे ये धीर नानुवादोन्य बोधरी न बोधरी। यो अनुमानेन बुध्यते स शब्द बुद्ध न वेति, बाल अनुमानेन बुध्यते, नियोग जानता है अनुमान से, शब्द बुद्धम नियोगम स वेति, बाल शब्द बुद्धम वेति, वा शब्द से पहले जान करके उसके बाद अनुमान से जानता है, तो अनुमान कैसे होगा, अनुवाद कैसे होगा। अनुवाद तभी होगा यदि पहले शब्द से जान करके अनुमान से जाने, तो यो अनुमानेन बुध्यते बाल स शब्द बुद्ध न वेत्ति, शब्द बुद्धम न वेति, वो तो अनुमान जानता है। भिन्ने भिन्ने पि मेये, मेय भिन्न हो, भिन्ने मेये मेय भिन्न भिन्न हो जाएगा, भिन्न भिन्न मेय में एक यदि ज्ञाता होगा तो अनुवाद किसको किसको मानेगी, कोई नहीं होगा। एक घट को देखा बाद में पट को देखा, कौन ज्ञान किस ज्ञान को अनुवाद कहेंगे, भिन्न मेय अनुवाद नहीं होगा। अच्छा अभिन्न मेय होने पर दो ज्ञाता हो गए तो मेय अभिन्न है घट, एक घट को देखा दूसरे घट को देखा तो कौन अनुवाद होगा, ज्ञाता भिन्न भिन्न है। अभिन्न पी मेय अन्य बोधरी न अनुवाद हो, भिन्न मेय धीर न अनुवाद हो, एक एक बोधा है, और अभिन्न पी मेय अन्य बोधरी भी न अनुवाद, अभिन्न मेय हो बोधा यदि भिन्न हो गया तो भी अनुवाद नहीं होता है। तो फिर बाल को जो ज्ञान हुआ और अनुवाद कैसे होगा, एक को पहले अनुमान हुआ बाद में शब्द बोध होगा, तो पहले उसको शब्द बोध हुआ था अन्य को, अभी एक ही विषय है नियोग अभिन्न मेय प्रमेय अन्य बोधा है मध्यम बुद्ध अन्य बाल, अनुवाद कौन होगा, ये अभिन्न में हुआ, अभिन्न नियोग में बोधा भिन्न भिन्न है तो अनुवाद नहीं होगा। अरे भिन्न यदि हो मेय तो भिन्न नियोग में फिर लिंग से शब्द बोध होता है अन्य नियोग का, शक्ति ज्ञान काल में जो नियोग का ज्ञान हुआ था वो नियोग भिन्न हुआ, तो भिन्न होने से फिर शब्द बोध पूर्वक नियोग नियोग ज्ञान प्रभ साधुबोध भी सीधा नहीं होगा। टीका में इसका स्पष्ट दिया है, बालु ही स्वेन शब्दात अज्ञातम अनुमानात अवगछन, स्वेन शब्दात अवज्ञात, स्वेन अज्ञातम शब्दात स्वेन अज्ञातम, शब्द से स्वेन अज्ञातम अनुमानात अवगछन, बाल शब्द से नहीं जानते हुए अनुमान से जानता है, अनुमानम अनुवादी करोति ना ना अनुमानम अनुवादी करोति, अनुमान को अनुवादी कैसे करेगा, पहले शब्द से ज्ञान तो होता अनुमान से जानता हो तो अनुमान करता अनुवाद करता, अज्ञातम नियोग को अनुमान न अवगछत न अनुमानम अनुवादी करता, अनुमान तो अनुवाद नहीं होगा। अतः श्रोता शब्द तो ज्ञातम लिंगाद आकले तो बाल से कुत अनुमान न अनुवादकम, श्रोत्रा शब्द तो ज्ञातम, बाल न ज्ञात स्वयं, किंतु श्रोत्रा तो ज्ञात नियोग ज्ञात, श्रोत्रा मध्यम बुद्धेन ज्ञातम नियोगम बाल अनुमिनोति, किम अनुमिनोति नियोगम तम संयोग ज्ञात मध्यम बुद्धेन, श्रोत्रा श्रोत्रा मध्यम बुद्धेन ज्ञात नियोग तम अनुमिनोति बाल। श्रोत्रा शब्द तो ज्ञातम लिंगाद आकलय तो बालस्य कुतो अनुमान न अनुवादकम, अनुमान अनुवादक किसे नहीं हुआ, अतः ज्ञात नियोग विषय करता है, बालक ज्ञात नियोग विषय करता है, किंतु बोधा भिन्न भिन्न है, ज्ञात मध्यम बुद्धेन शब्दात नियोग ज्ञात मध्यम बुद्धेन अनुमिनति लिंगेन बालम, तो बोधा भिन्न हो गया। तत्र भिन्ने अभिनय भिमे धीर नानुवाद एकस्य बुद्धुर बुद्धेर अनंतरम अन्यस्मिन् बुद्धरी, एकस्य बुद्धुर बुद्धेर एकस्य बुद्धा है ज्ञान हुआ अनंतर अन्यस्मिन् बुद्धरी अन्य जीत बुद्धा हो गया तस्मिन् अन्यस्मिन् वा अर्थे बुद्धा अलग हो गया अथवा मैं अलग हो गया तो अनुवाद हुआ अन्यस्मिन् वा अर्थे या बुद्धि सा न अनुवादी होती, बुद्धा भिन्न हो गया अथवा वा मैं अलग हो गया तो अनुवाद नहीं होता है। नहीं चैत्र दृष्टि घटे तत्र अन्यत्र वा मैत्र ज्ञानम अनुवादो, चैत्र दृष्टि घटे तत्र घटे मैत्र ज्ञानम, चैत्र दृष्टि घटे तत्र घटे मैत्र ज्ञान अनुवाद नहीं, और चैत्र दृष्टि घटे अन्यत्र अनुवाद, चैत्र का ज्ञान दूसरे में हो तो भी अनुवाद नहीं, मैत्र का तो नहीं। अतो ज्ञातृभेदस्थ ज्ञान योर अन्यतर से न अन्यतर अनुवादकम, ज्ञातृभेदस्थ ज्ञान योर ज्ञातृभेद स्थित ज्ञान मध्यम वृद्ध ज्ञान बाल का ज्ञान दोनों में अन्यतर से न अन्यतरद अनुवादकम, बाल ज्ञान ज्ञात मध्यम वृद्ध ज्ञान का अनुवादक नहीं और मध्यम वृद्ध का ज्ञान बाल ज्ञान का अनुवाद नहीं। हाँ उसको जो ज्ञान होता है लिंग पहले उसको हुआ था, इसमें दोनों में अनुवादकता नहीं। नियोगस्य प्रभुत्व अनुमेयत्वम उपेत्य पदार्थांतरतुल्यत्वम उक्तम, अभी नियोग प्रभुति के द्वारा अनुमेय होता है इसे मान करके सिद्धांत ने कहा है चुटिया प्रभुत्व अनुमेयत्व यह है यह छूट गया है अनुमेयत्व, अभी नियोगस्य प्रवृत्ति अनुमेयत्व यह छुटे है प्रवृत्ति अनुमेयत्व उपेत्य प्रवृत्तिया नियोग से अनुमेयत्व स्वीकृत्य पदार्थातर तुल्यत्व अन्य पदार्थ के बराबर कहा अनुमित होगा तो घटपत लौकिक हो जाएगा ये पहले कहा, अर्थात अनुमिति प्रवृत्ति के द्वारा अनुमेय होता है नियोग मान करके यदि मानेंगे तो घट के समान लौकिक हो जाएगा, किंतु अभी कहते हैं इदानी तस्य प्रभुत्व अनुमेयत्व में नास्ति, प्रवृत्ति के द्वारा नियोग का अनुमेय नियोग अनुमेय होगा कैसे अनुमेय होगा, नियोग पद का अर्थ नियोग नाम को कोई अर्थ किस पद का वाच्य है कोई नियोग नाम का अर्थ पहले लौकिक ज्ञान हो तत् तो अनुमान करेगा, जिस पदार्थ ज्ञेय पदार्थ लौकिक प्रसिद्ध नहीं उसका अनुमान से ज्ञान कैसे होगा, साध्य यदि ज्ञात नहीं तो अनुमान से कैसे सिद्ध होगा, ये बताते अभी अनुमेयत्व प्रवृत्ति अनुमेयत्व में नहीं उसनाति प्रवृत्ति प्रवृत्ति हेतु मात्र प्रवृत्तियात्रानुमीयते लौकिकेना तत्सिद्धेर नास्ति मानम लौकिके अत्र प्रवृत्तिया प्रवृत्ति हेतु मात्र अनुमीयते मध्यम बुद्ध में प्रवृत्ति हुई बाल अनुमान क्या करेगा प्रवृत्ति तो उसका कोई हेतु है कारण है प्रवृत्तियाँ कार्य को देकर के कारण का अनुमान होगा, प्रवृत्ति रूप कार्य को देकर के प्रवृत्ति हेतु कारण का प्रवृत्ति हेतु मात्रम अनुमेयते, कारण मात्र कोई विशेष कारण नियोग नाम कहाँ से आया, कोई कारण है, कारण लोक सिद्ध कारण हो जाएगा। स्वयं हम अपने प्रभुत्व होते हैं, किस कारण से प्रभुत्व होते हैं, इष्ट साधनता ज्ञान से प्रभुत्व होते हैं, तो उसको इष्ट साधनता ज्ञान उनसे प्रभुत्व हो गया है, निराकरण हो गया था क्या, नियोगवादी निराकरण करता है, सिद्धांत उसको नियोगवादी नहीं मानता, किंतु सामान्य लोक में कोई प्रभुत्व होता है इष्ट साधनता ज्ञान से प्रभुत्व, और उसकी जो प्रभुति से अनुमान करेंगे इसके शब्द से इसको इष्ट साधनता ज्ञान हुआ, नियोग कहाँ से आएगा, अलौकिकल नियोग अनुमान से सिद्ध करेगा, लोक में तो प्रसिद्ध नहीं, लोक में तो प्रसिद्ध कोई प्रभुता स्वयं प्रभुत्व होता है, बाल स्तन्यपान आदि में प्रभुत्व होता है, इष्ट साधनता ज्ञान से प्रभुति होती है, इसलिए ये भी प्रभुत्व हुआ तो कुछ इष्ट साधनता ज्ञान हुआ, इतने मात्र अनुमान करेगा। लौकिक केना भी तो सिद्धे, लौकिक केना भी हेतु ना कार्य सिद्धे, लौकिक हेतु के द्वारा प्रवृत्ति हो सकते ना नहीं सिद्धे, नास्ति मानम अलौकिक, अनुमानम प्रमाणम अलौकिक न भवति, क्योंकि प्रवृत्तिया प्रवृत्ति हेतु मात्रम अनुमेयते, प्रवृत्ति हेतु मात्रम, हेतु लौकिक हो सकता ना नहीं, लौकिक से हेतु से कार्य यदि सिद्ध हो सकता है, अलौकिक नियोग में कहाँ प्रमाण आया, कहाँ से क्या प्रमाण है। श्रोता सप्तम्यर्थ अत्र अनुमेयते, अत्र श्रोतरी, श्रोतरी प्रवृत्तिया सप्तम्यर्थ है, श्रोतरी प्रवृत्तिया श्रोता में प्रवृत्ति हुई, श्रोतरी प्रवृत्तिया प्रवृत्ति हेतु मात्रम अनुमेयते, श्रोतरी प्रवृत्ति का हेतु हाँ है श्रोता जो सुनकर के प्रवृत्ति, जहाँ जहाँ प्रवृत्ति रूप कार्यलिंग है वहीं तो सिद्ध करेंगे हेतु कारण, धूम पर्वत में देखा तो पर्वत वन्य अनुमान, प्रवृत्ति कहाँ है श्रोतरी, तो जहाँ श्रोतरी प्रवृत्ति है लिंग कार्य वहाँ उसका कारण प्रवृत्ति हेतु अनुमान करेंगे, प्रवृत्ति हेतु कहाँ अनुमान करेंगे श्रोता में, ये अत्र सप्तम था श्रोतरी। व्युत्पत्ति काले श्रोतु प्रवृत्तिया तद हेतुर अनुमीयमान नियोगान अर्थांतरम, पूर्वपिछी कहता है ठीक है, श्रोता व्युत्पत्ति काले श्रोतु प्रवृत्तिया, व्युत्पत्ति काले में श्रोता में प्रवृत्ति हुई, तद हेतु अनुमीयमान जो प्रवृत्ति का हेतु अनुमान किया जाता है बाल के द्वारा, हेतु अनियोग है नियोगा नार्थांतरम, तो व्युत्पत्ति काल में बाल से व्युत्पत्ति काले श्रोतु प्रवृत्तिया अनुमीयते प्रवृत्ति हेतु, तो प्रवृत्ति हेतु जे वही तो नियोग है पूर्व पीछे कहता है, तद हेतु प्रवृत्ति हेतु अनुमीयमान बालेन अनुमीयमान नियोगा नार्थांतर नियोग इति आशंका, लौकिकेनापि तो सिद्धे प्रवृत्ति सिद्धे, लौकिकेनापि हेतुना मध्यम बुद्धस्य प्रवृत्ति सिद्धे, अलौकिक प्रमाण नहीं है, लोके में लोके स्तनपानादिषु स्तनपानादि सब प्रवृत्ति संततो, स्तनपानादि अपने प्रवृत्ति जो बार बार होती है प्रवृत्ति संतत निरंतर चलती है अपने प्रवृत्ति, ज्ञात हेतुत्व हेतुत्वन ज्ञात हेतु क्या है हित साधनत्व, स्वयं प्रभुत्व होता है स्तनपान करने के लिए, जब भूख लगती है प्रभुत्व होता है इष्ट साधनता ज्ञान हेतु, और पेट भर या इष्ट साधनता ज्ञान है उसमें प्रभुत्व नहीं होता है, हित साधनत्व नहीं वह श्रोत प्रवृत्ति सीधे श्रोता की प्रवृत्ति होती है, तो मध्यम बुद्धि की प्रवृत्ति भी हित साधनत्व हो जाएगा, तस्मेव कृति योग्य तो उपलक्षित है लिंगादि शक्ति ग्रहाद, तो इष्ट साधनता है किंतु इष्ट साधनता ज्ञान मात्र से प्रवृत्ति नहीं होती, चंद्रमंडल आने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, इष्ट साधनता ज्ञान होने पर भी कृति योग्यता नहीं है, तो तस्मिन कृति योग्य तो उपलक्षित है इष्ट साधने, कृति योग्य तो उपलक्षित इष्ट साधन में लिंग आदि की शक्ति ग्रह हो जाएगा, तो अलौकिक नियोगे माना भावात, अलौकिक नियोग में क्या प्रमाण है इसे तस्य असिद्धि नियोग से, अलौकिक कोई यदि नहीं मिलेगा अलौकिक कल्पना करेंगे, लौकिक जहाँ संभव है अलौकिक कल्पना, या प्रेक्षापुरी का प्रवृत्ति सा कार्यधिकृता इति व्याप्ते, पूर्व पीछे कहता है नियोगवादी, प्रेक्षापुरी का प्रवृत्ति विवेकपूर्वक प्रवृत्ति होती सा कार्यधिकृता कार्य बुद्धि उनसे कार्यता बुद्धि उनसे होती है दिव्याप्ते स्वप्रभुतावपि इष्टोपायता धियो न हेतुता इति चेत अपने प्रभुति के लिए भी इष्ट साधनता ज्ञान हेतु नहीं है क्योंकि व्याप्ति ज्ञान जो बुद्धिपूर्वक कार्य की प्रभुति है वो कर्तव्यता बुद्धिपूर्वक कार्यता बुद्धिपूर्वक और स्वयं जब प्रभुत्व होता है इष्ट साधन ज्ञान होने से वहाँ भी कार्यता अधिकृत ही होगी इष्ट साधनता ज्ञान मात्र से नहीं होगी व्याप्ति ज्ञान हुआ या प्रेक्षापूर्वक का प्रवृत्ति सा कार्यधिकृता तो सप्रभुत्व भी प्रेक्षापूर्वक का प्रवृत्ति तो रहने से वहाँ भी कार्याधिकृत तो आएगा इष्ट साधनता ज्ञान तो नहीं होगा इति चेत तत्र कार्य कार्यबुद्धे संव्याप्ति प्रवृत्तिर्न च गम्यते सर्पादिवस्तुबोधे प्रवृत्तिर्वीक्षते यतः ये जो बताया है व्याप्ति संव्याप्ति प्रवृत्ति है रे कार्य बुद्धिया व संव्याप्ति न च गम्यते या प्रेक्षापूर्वकारी प्रवृत्ति सा कार्य बुद्धिपूर्विका कार्य बुद्धिपूर्वक जो कहा कार्यबुद्धे कार्यबुद्धिया एव प्रवृत्ति है संव्याप्ति कार्य बुद्धिया एव प्रवृत्ति की व्याप्ति कार्य बुद्धि के साथ ही इतने न गम्यते तो प्रवृत्ति हो तो कार्य बुद्धि हुई इससे धूम की व्याप्ति बनी ना है वो कार्य की व्याप्ति प्रवृत्ति की व्याप्ति कार्य बुद्धि आए इतने गमे थे क्योंकि वे विचार दिखाते प्रवृत्ति होती जहाँ कार्य बुद्धि नहीं है बन्ही के बिना जी धूम हो गया तो बन्ही ना है वो व्याप्ति धूम से नहीं यहाँ कैसे सर्पादि वस्तु बोधे भी सर्प वस्तु का ज्ञान हुआ यह तो प्रवृत्तिर्वीक्षते अभी प्रवृत्ति होते ना नहीं भाग जाता है प्रवृत्ति तो हुई यहाँ क्या कर्तव्यता बुद्धि है सर्प का ज्ञान हुआ कर्तव्यता कार्यता बुद्धि कहाँ तो अनिष्ट साधनता ज्ञान हुआ अनिष्टजनक तो ज्ञान हुआ किंतु कार्यता बुद्धि नहीं हुई सर्प है ज्ञेय वहाँ कार्यता बुद्धि है नहीं तो प्रवृत्ति हो गई ऐसे कार्य बुद्धिया एव प्रवृत्ति की व्याप्ति ऐसा नहीं है कार्यबुद्धि के हेतु नहीं हेतु नहीं हेतु नहीं साध्य कार्य प्रवृत्ति है तो कार्यबुद्धि है कार्यबुद्धि के ना प्रवृत्ति नहीं होगी प्रवृत्ति है तो अवश्य ही नियोग ज्ञान होगा तो अब नियोग क्योंकि अभी व्यभिचार दिखाया कार्यबुद्धि के बिना भी प्रवृत्ति हुई तो व्यभिचार हुआ प्रवृत्ति हो गया हाँ देखो उक्त व्याप्ति भंगे हेतु माह सर्पादि वस्तु बोधे भी प्रवृत्ति तो कार्य बुद्धि नहीं होने पर भी प्रवृत्ति हेतु हुई न च या धी पूर्व्या प्रवृत्ति सा हित साधन तो अधिकृता तो अभी पूरा पीछे कहता है तुम्हारे व्याप्ति में तो व्यभिचार है समझे अपने व्याप्ति में व्यभिचार आपने दिखाया या प्रवृत्ति सा कार्य बुद्धि पूर्विका इसमें व्यभिचार दिखाया और तुम जो कहते या प्रवृत्ति सा इष्ट साधनता ज्ञान पूर्व क्या वहाँ भी प्रवृत्ति तो हुई सर्प ज्ञान से इष्ट साधनता ज्ञान पूर्वक तो नहीं हुआ तो व्यभिचार हो गया न च या धी पूर्वा प्रवृत्ति साहित्य साधनता अधिकृता इति पक्षे भी तो हमारे पक्ष में व्याप्तिभंग तुल्य व्याप्तिभंग व्यभिचार दोनों में बराबर हुआ तो हमारे पक्ष में तो नियोगवादी पक्ष है तुम्हारे इष्ट साधनता ज्ञान प्रवृत्ति का कारण मानेंगे तो भी व्यभिचार हुआ अस्मात् अपसर्पणम अनर्थ ध्वंसिति बुद्धे व प्रवृत्ति प्रवृत्ति क्यों हुई अस्मात् अपसर्पणम अनर्थ ध्वंसी सर्प देखा इसे भाग जाना है अनर्थ ध्वंसी अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति का ज्ञान होकर प्रवृत्ति हुआ रहेंगे तो अनर्थ की संभावना है भाग जाने से अनर्थ नहीं होगा तो अनर्थ निवृत्ति का ज्ञान के ज्ञान से प्रवृत्ति हुई तो यहाँ इष्ट साधनता ज्ञान नहीं हुआ इष्ट साधनता ज्ञान नहीं और कार्य तो बुद्धि भी नहीं हाँ इसका भी विचार करेंगे तो जैसे सुख इष्ट है, इष्ट साधन का ज्ञान से प्रवृत्ति होती है सुख के लिए, इसी प्रकार अनिष्ट निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति होती है नहीं? अनिष्ट निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति होगी तो अभी अनिष्ट निवृत्ति क्या कैसे प्रवृत्ति, अनिष्ट निवृत्ति है क्या चीज़ी? अभाव, अभाव प्रवृत्त का होगा या नहीं होगा? दुख निवृत्ति दुख नाश प्रवृत्ति का कारण है नहीं, ये विचार थोड़ा है अभी। तो यहाँ क्या हुआ, अस्पतर्पणम अनर्थदंशी प्रवृत्ति न च तत्कार्यमिव कार्यम, तत्कार्यम न इति धिया प्रवृत्ति तद हेतुत्वेनापि, इति धिया प्रवृत्ति तद हेतुत्वेनापि, जैसे सिद्ध नहीं हुआ विशिष्ट इष्ट साधन तो ज्ञान आदेव प्रवृत्ति न च तत्कार्यमिति धिया। यहाँ जो ज्ञान हुआ अपसर कार्यम इति बुद्धि से प्रवृत्ति नहीं हुई, तद हेतुत्वेनापि विशिष्ट इष्ट साधन तो ज्ञानादेव प्रवृत्ति तदहेतुत्वेनापि, विशिष्ट इष्ट साधन तो ज्ञानादेव, विशिष्ट इष्ट साधन तो ज्ञानादेव प्रवृत्ति तदहेतुत्वेनापि विशिष्ट इष्ट ज्ञानादेव प्रवृत्ति। यह वाक्य ये हो गया बुद्धाव प्रवृत्ति हुई पक्षे भी तुल्य अस्मदाय प्रवृत्ति न च तत्कार्यमिति धिया प्रवृत्ति, कार्यमिति धिया प्रवृत्ति नहीं, तद हेतुत्वेनापि प्रवृत्ति हेतुत्वेनापि विशिष्ट साधन तो ज्ञानादेव, हाँ तत्कार्यमिति धिया तद हेतुत्वेनापि प्रवृत्ति न, हाँ तत्कार्यमिति धिया प्रवृत्ति तद हेतुत्वेनापि न, इसके साथ अन्य करना, न च तत्कार्यमिति धिया प्रवृत्ति तद हेतुत्वेनापि, कार्य तो हेतुत्वेनापि, कार्यत्व का हेतु है प्रवृत्ति, तो कार्यत्व हेतुत्वेनापि प्रवृत्ति कार्यमिति धिया, कार्यमिति धिया कार्यत्व हेतुत्वेनापि प्रवृत्ति, हाँ पहले था ना या प्रवृत्ति सा सा कार्यधिकृता, तो कार्यधिकृतत्व प्रवृत्ति तद हेतुत्वेनापि प्रवृत्ति को हेतु माना, कार्यता जहाँ जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ वहाँ कार्यता, तो प्रवृत्ति हेतु हो गया, हाँ ठीक है। तत्कार्य में तिधिया तद हेतुत्वेनापि प्रवृत्ति इति न, कार्यता बुद्धि से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का हेतु है प्रवृत्ति किसके प्रतिरूप, जो नियोगवादी पक्ष में क्या था या प्रेक्षापूर्व क्या प्रवृत्ति सा कार्यधिकृता, तो साध्य हो गया प्रवृत्ति और कार्यधि हो गया हेतु हो गया प्रवृत्ति, कार्यधि हो गया साध्य, व्यभिचार देखा दिया कार्यधि ज्ञान के बिना भी प्रवृत्ति हुई। न च तत्कार्यमिति धिया प्रवृत्ति, कार्यधि प्रवृत्ति नहीं, तद हेतुत्वेनापि प्रवृत्ति हेतुत्वेनापि कार्यधिया प्रवृत्ति इति न, विशिष्ट इष्ट साधन तो ज्ञानादेव प्रवृत्ति सिद्धांत कहता है, इष्ट साधन तो ज्ञानादेव प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए कार्य बुद्धिया प्रवृत्ति ऐसा नहीं है। आगे फिर इसका कहेंगे अभी, इतस्य नियोग से न प्रवर्तकता इत्या, नियोग प्रवर्तक नहीं हुआ पूर्व पुंस प्रवृत्ति है, पुंस प्रवृत्ति है फलम कार्यम विध्यर्थ विध्यर्थश्चापि कारणम, प्रवृत्ति हेतुर्न फलम भवते वाभिधीयते। पुंस प्रवृत्ति है फलम कार्यम, प्रवृत्ति का फल होता है कार्य नियोग, विध्यर्थश्चापि वही कार्य है नियोग, और प्रवृत्ति कारणम वो भी कारण हुआ, विद्यार्थ ज्ञान होने से प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति हेतु न फलम, प्रवृत्ति का जो हेतु होगा प्रवृत्ति का फल नहीं होना चाहिए, भवते वा विद्यते आप ही कहते हो प्रवृत्ति का हेतु प्रवृत्ति का फल नहीं, प्रवृत्ति का हेतु यदि नियोग हुआ वो यागजन्य फल नहीं होगा ये कहते हो, पुंस प्रवृत्ति का फल हो गया कार्य, विध्यर्थश्चा भी कारण, विध्यर्थ हो गया नियोग उसका कारण प्रवृत्ति, ये परस्पर विरुद्ध होता है। कार्यमेव प्रवर्तकम न फलमिति ते मतम, कार्यमेव फलम तो कार्यमेव प्रवर्तकम न फलम, पुंस्प्रवृत्ते फलम कार्यम, पुंस्प्रवृत्ते फलम कार्यम, पुंस्प्रवृत्ते फलम कार्यम। और विध्यर्थ चापि कारणम, विध्यर्थ होता है कारण नियोग, और पुंस्प्रवृत्ति का फल होगा कार्य होगा फल। कार्यमेव प्रवर्तकम न फलमिति ते मतम, कार्य नियोग होता प्रवर्तक किंतु फल नहीं उत्पन्न नहीं होता है कहते हो, तो कार्य से न हुई होगा कार्य प्रवर्तक, तच्च विरुद्धम विरुद्ध होता है, क्योंकि कार्य में ही प्रवृत्ति फलम, प्रवृत्ति का फल होता है कार्य, इष्टतया साध्यत्वाद, इष्टत्वेन प्रवृत्ति फलम कार्यम साध्यम, नियोग स्वर्ग आदि साध्य होता है इष्टत्वेन प्रवृत्ति फलम, याग प्रवृत्ति प्रवृत्ति फल स्वर्ग आदि होता है। विध्यर्थभूतम कार्यमेव प्रवृत्ति हेतु रीति चौपेतम, और अब विध्यर्थभूत को कार्य कहते, प्रवृत्ति का हेतु कहते हो, विधि का अर्थ नियोग आप कहते हो कार्यम, वो प्रवृत्ति का हेतु कहते हो, और इधर वो प्रवृत्ति का फल मानना पड़ेगा कार्यम। एवं भी फलम प्रवर्तक न यदि भवते वक्तुम सक्यम, क्या हुआ इधर तो कहते प्रवृत्ति का हेतु है प्रवर्तक नियोग, प्रवर्तक नियोग हुआ, और नियोग होता है प्रवृत्ति का फल कार्य उत्पन्न होगा, क्योंकि साध्य इष्टतया साध्यत्वाद, साध्य होने से नियोग हो गया प्रवृत्ति का फल। इधर कहते फल प्रवर्तक नहीं होता है, तो ये जो है इति न इति भवते वक्तुम सक्यम, आप ही कह सकते हो, क्यों नहीं तत्व अन्य से विरुद्ध अर्थम वक्तुम कौशलम, इसे विरुद्ध अर्थ करने के लिए कौशल और किसके पास नहीं, उत्पन्न होता है और फल का प्रवर्तन नहीं होता है, अतः विरुद्धवादित्व योगात न नियोग से प्रवर्तक होता, नियोग प्रवर्तक नहीं होगा। आगे उसकी ओर हमें ओम।